Ey kör, bu gök, bu yer, bu yıldızlar boştur boş. Bırak onu şunu bunu da şu gönlünü hoş tut hoş. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın, o da boştur boş. O da boştur boş. Biter Gonca oy, Gonca'ya minnet eylemem oy. Arap Farisi bilmem oy, dillere minnet eylemem oy. Sırat-ı müstakim üzre dolaşırım rahimi oy. İblisin talim ettiği o yola minnet eylemem oy. Bir acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim, hak kerimdir yarına. Oy oy oy oy, zerrece tamahım yoktur bu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem oy oy oy oy. Can nesimi oy, Olganimi maniken oy. Yarın mezarda şefaatçim oy, Ahmedi muhtar iken oy. Cümle alemin rızkını veren gani settar iken, yeryüzünün halifesi krala minnet eylemem oy. Bir acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim, hak kerimdir yarına. Oy oy oy oy, zerrece tamahım yoktur bu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır, kula minnet eylemem oy oy oy oy. Bir acayip derde düştüm, herkes gider kârına. Bugün buldum, bugün yerim, hak kerimdir yarına. Oy oy ay ay, ay.